To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura w Białymstoku przygotowuje wniosek o areszt dla ojca Emeli, którą porwał razem z jej matką. Plan zrównoważonego rozwoju Polski jest spójny z polityką rozwoju Unii Europejskiej, przekonuje szef sztabu wyborczego PiS przed majowymi wyborami. 10 osób zatrzymano w Paryżu w czasie demonstracji tzw. żółtych kamizelek. Będzie wniosek o tymczasowy areszt mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzut bezprawnego pozbawienia wolności w związku z uprowadzeniem w Białymstoku 25-letniej żony i 3-letniej córki. Mężczyzna nie przyznał się, ale złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Jego relacja jest zgodna z ustaleniami prokuratury poza jednym, dobrowolnością wyjazdu żony wraz z nim. Kobieta twierdzi, że została siłą wepchnięta do auta w czasie spaceru z babcią i córką. Sprawę porwania kobiety z dzieckiem komentował w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzieci z ulicy się nie porywa. Takie sprawy rozstrzyga się, jeżeli już, to w sądzie. Ja znam tą sprawę. Ta osoba, ojciec dziecka, był w Ministerstwie Sprawiedliwości kilkakrotnie, rozmawiał z moimi pracownikami w tej sprawie. Były postępowania sądowe i sąd zdecydował jednoznacznie, że dziecko ma być przy matce, oddalił wnioski. Także sprawa jest według mnie jednoznaczna. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiedział też zmiany w prawie. Pojawiają się nasze propozycje, będzie nowy kodeks rodzinny, opiekuńczy, nowe przepisy, będzie między innymi penalizowane utrudnianie kontaktów czy utrudnianie przymusowego odebrania dziecka. A jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć kompan ojca Ameli, który brał udział w porwaniu dziecka i matki. Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba przekonuje, że plan zrównoważonego rozwoju Polski jest spójny z polityką rozwoju Unii Europejskiej. W Jasionce pod Rzeszowem już po pierwszej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalnej Konwencji Wyborczej partii rządzącej. Nasz plan rozwoju Polski, nasz plan rozwoju naszej ojczyzny, ten właśnie zrównoważony, sprawiedliwy, uczciwy, dedykowany wszystkim regionom, wszystkim Polakom, jest spójny z polityką Unii Europejskiej, polityką zrównoważonego rozwoju Europy. Unii Europejskiej, która bardzo mocno stawia właśnie na to, aby biedniejsze regiony miały wsparcie regionów silniejszych. My się w tą filozofię, w tą ideę budowy polityki spójności tutaj na terenie Polski bardzo dobrze jako Prawo i Sprawiedliwość wpisaliśmy. Swoich przedstawicieli do Europarlamentu wybierzemy 26 maja. 10 osób zatrzymano w Paryżu w czasie demonstracji tzw. żółtych kamizelek. Według francuskiego MSW w proteście wzięło udział około 7 tysięcy osób. Na polach helizejskich policja użyła gazu łzawiącego, by powstrzymać najbardziej agresywnych. Marek Brzeziński. W Bordeaux w pochodzie można było zobaczyć flagi związanej z partią komunistyczną Centrali Związkowej CGT. Blokowano ruch na pierwszym terminalu lotniska Roissy Charles de Gaulle, protestując przeciwko projektom prywatyzacji paryskich lotnisk. Manifestacje miały miejsce w różnych rejonach Francji, w tym w największych poza stolicą miastach jak Lyon, Marsylia, Lille czy Montpellier. O ile pierwsza z akcji protestacyjnych w listopadzie była skierowana przeciwko planom podwyżek cen paliw, o tyle teraz żądania demonstrantów dotyczą różnych spraw. Pod wieżą Eiffla domagano się wprowadzenia kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Żądano zrównania praw kobiet, obniżenia podatków, zmniejszenia nierówności społecznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze grecka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie krwawych zajść, do jakich doszło w tym tygodniu w ateńskim więzieniu. W czasie bójki między rywalizującymi ze sobą grupami zginęła jedna osoba, 11 innych zostało rannych. Informacje w tej sprawie z Aten zbiera Beata Kukiel-Wrajla. Prokuratura bada m.in., czy uczestnicy zajść byli pod wpływem narkotyków. Greckie media opisywały ostatnio dramatyczną sytuację w więzieniach. W ciągu 2 lat zginęło tam 19 osób. Media donoszą o handlu narkotykami, gangach, które szantażują innych więźniów, porachunkach między grupami różnych narodowości i groźbach wobec strażników więziennych. Jeden z nich, Antonia Ravandinos, mówił w greckiej telewizji Sky, że zabrakło reakcji władz, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. W greckich więziach przebywają osoby 120 narodowości, dla których życie ludzkie ma inną wartość. Niektórzy porównują je z tym, czego im brak. To może być para butów lub zwykła wykałaczka, mówił strażnik z więzienia Korydalos w Atenach. Po tych oskarżeniach grecki minister sprawiedliwości zapowiedział wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i sądowego przeciwko strażnikowi. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 20. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W Trójce teraz sport i Adam Malecki. Porywisty wiatr, ekstremalne warunki, upadki zawodników. Aura w Oslo podczas zawodów Row Air w skokach narciarskich była bardzo niekorzystna. Polacy co prawda po trzech grupach rywalizacji drużynowej prowadzili, ale potem nieudaną próbę zaliczył Kamil Stoch, który w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl był bardzo niepocieszony. Skoczyłem dobrze i jestem po prostu zły na samego siebie, bo kolejny raz po prostu w takim konkursie drużynowym psuję po prostu skok. To był błąd na progu, a w konsekwencji później zły lot. Po tej próbie Polacy spadli na czwarte miejsce i na nim zostali, bo też organizatorzy postanowili nie zakończyć skakania, zakończyć skakanie po pierwszej serii. Wygrali więc Norwegowie przed Japończykami i Austriakami. W klasyfikacji Row Air po dwóch skokach prowadzi Norweg Johansson przed Japończykiem Kobayashim. Dawid Kubacki jest piąty, Kamil Stoch 11, a Jakub Wolny 12. Jutro konkurs indywidualny. Do udanych nie zaliczy też dzisiejszego występu Natalia Maliszewska. Zajęła zaledwie 11 miejsce w rywalizacji na 500 metrów. Podczas Mistrzostw Świata w Short Tracku w Sofii. Zabrakło trochę szczęścia. Dziewczyny naprawdę jechały szybko, też kondycja lodu nie jest najlepsza, więc gdzieś tam nie miałam tego zaparcia pod lodem, żeby móc gdzieś tam raz, a mocno się tak zebrać i wyprzedzić. No ja jeszcze nie umiem wyprzedzać po dużym i to wiem, że to jest też moja taka mała bolączka, ale ja się nauczę wyprzedzać po dużym, bo jestem szybka, no a dzisiaj po prostu mi nie wyszło. Zwyciężyła dzisiaj Holenderka Lara von Ruiven. Mistrzostwa świata także w biatlonie. Złoty medal w sprincie na 10 km zdobył Norweg Johannes Bø. Polacy Westersund zajęli odległe lokaty. Kibice sportów motorowych zacierają ręce. Za tydzień rusza Formuła 1. Dziś maszyny odpalili w MotoGP, królewskiej klasie motocyklowych Mistrzostw Świata. W Katarze odbyły się pierwsze kwalifikacje sezonu. Pole position dla Mavericka Vinalesa z Yamahy. Z pierwszej linii ruszą także Andrea Dovizioso z Ducati i jadący Hondą Marc Marquez. WRC samochodowych Mistrzostwach Świata na prowadzeniu rajdu Meksyku po 12 USA jest Francuz Sébastien Ogier. W piłce nożnej Robert Lewandowski śrubuje kolejne rekordy. Polak został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Dziś strzelił 2 gole i ma 197 trafień w niemieckiej lidze. Bayern pokonał 6-0 Wolfsburg i ma w tabeli tyle samo punktów co Borussia. Dortmundczycy pokonali dzisiaj 3-1 Stuttgart. W Premier League Southampton z Janem Bednarkiem w obronie ograło 2-1 Tottenham, a Bournemouth z Arturem Borucem w bramce pokonało 2-0 Huddersfield. Strzela Lewandowski, a także Jakub Błaszczykowski, a Wisła Kraków remisuje w Kielcach z Koroną 2-2. O 20.30 w Ekstraklasie Arka zagra z Legią, a w zakończonym już meczu Krakowie wygrała 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Pasy awansowały na szóste miejsce w tabeli. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Opady deszczu w północnej połowie kraju, w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, lokalnie możliwe burze. Nocą od 1 do 4 stopni, mocno będzie wiać do jutra. W północnej połowie kraju do 85 km na godzinę, na pozostałym obszarze i na wybrzeżu środkowym do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Na przykład na Dzień Kobiet do soboty tulipany 6,99 za 7 sztuk, a praliny Lindor 15,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kinga Price. Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj jutro o 20.15 w TVP1. Ruszaj w podróż z kolekcją przyrodniczą Zwierzęta Świata. Wyjątkowy album z naklejkami, okulary 3D i kolekcja słodkich pluszaków. Zbieraj naklejki i punkty bonusowe. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. A przy okazji nie przegap okazji. 3 wędliny Krakus w jednej cenie. Szynka, karczek, schabot, szwagra za jedyne 19,89 za kilogram. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. This was yours, this was mine, and this we thought unique. And this he said to you, to me, sounded true. Yes, it rang deep in the snow. We shared this common deceit. When we're all in this body, we meet. What's left of us to see? Tell me your story, and I'll tell you mine. And if they sound familiar, it's 'cause you never took the time to change the hook and line that dragged us down and buried deep on the rock. And this body we need. And what's left of us we see. This body we meet. What's left of us we seek. Come around, sister, sister, now we be chosen and recognized by he. Let's cut and tear in the open air. Let's gather all that's left to keep. And we and the rest fly the winds to sweep all around this body we meet. And what's left for us we seek. Yes, around this body. To finał nowej płyty Lou Dwayne. Ten finał najbardziej mi się chyba podoba na tym albumie. Rozpoczynamy listę osobistą. Michał Jakubik, Piotr Mec, Anna Gacek, tym razem za ścianą w studio Osieckiej, rozmawia właśnie z Lou Dwayne. But I think that it's important to surprise yourself. And then if it surprises other people, that's good. But we only live once. We're going to be stuck with ourselves till the end, so might as well try to surprise us. Trzeba zaskakiwać siebie i trzeba w ten sposób zaskakiwać innych ludzi i nie oglądać się za siebie, bo żyjemy tylko raz. Rozmowa i występ Lou Dwayne w studio Osieckiej w najbliższy poniedziałek wieczorem w Aksamicie po 19:00, a to już prawdziwy finał tej ostatniej płyty. So you've been lying in bed, starving for weeks, so out of town. While the seasons they spin from rain to ice and back to spring. So tangled up in lace, there's no way out. You watch them through your tainted glass, so you're so far off. Some say he has lost the plot. Some say smoking too much fire. Some say getting out of there before it's too late. before it's too late for the flower. The party ain't over. Covered in bruises in and out, your body aches. Staring at the ringing phone, no, you can't pick up. Can't stand the face, you're now reflect. You can see right through. Bloodshot eyes and paper skin that none can have. Some say he's lost the plot. Some say smoking too much pot. Some say get him out of there before it's too late for the fire. Before it's too late for the fire. But the party ain't over. Ładnie się zaczyna, ale najładniej się kończy. Ostatnia nowa płyta Ludwaja, piosenki z tej płyty będą dziś w Osieckiej. Retransmisja, przypomnę, w poniedziałek w Aksamicie po 21. A u nas po 20 będą goście. Ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać. Gaba Kulka dopiero po 22 w zupełnie innej roli, natomiast Bartosz i Piotr Waglescy będą moimi gośćmi po 20. Będziemy oczywiście rozmawiać o nowym albumie Radar. Tytułem wstępu gramy z drugiej bonusowej płyty z wydawnictwa sprzed chwilu, chyba 2-3 lat. Strasznie czas biegnie dokładnie tak, jak śpiewa Gaba Kulka. To jest mój ulubiony remix tej płyty utworu Telefon, autorstwa Rebeki. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym teraz być. Troszkę mniej elektroniki na nowej płycie, ale oczywiście jest. Lata 80. coraz częściej są dominującym tematem muzycznym na nowych płytach, choć pojęcie 80s moim zdaniem jest trochę mylne. Powinno się rozciągnąć też na elektronikę z lat 70. Dwa w jednym. Puszczenie oka i błysk wokół. Dean Elliott i jego orkiestra być może jeszcze powróci w liście osobistej dziś przed 22. Teraz ulubiona płyta ostatnich tygodni. We'll be right back.

they probably already did. Maybe show him some understanding, give him time, let him breathe, let him live. Yeah, the emperor has got new clothes. Guess what? The world ended yesterday. Today is just an action replay. And hell is wherever heaven is not. So here I stand, the well-informed optimist who refuses to turn on, tune in, and drop out. I refuse to lose control. I refuse to let it wash all over me. I refuse to succumb to what your vision of happy should look like. Because it certainly doesn't look like you. And when the sign says stop, that's when I'll go. Like a clean, mean, medicated fighting machine who's all dressed up and ready to disco. The emperor has got new clothes. No cóż za płyta. Po raz trzeci nie wytrzymam o 10 przykazaniach. The Commandments of I, Sophia Khan. Listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. You may call me a feminazi or a femoid and then see if I give a stinking shit. Pseudo-intellectuals on the internet. They tell me I'm unhappy because I'm not feminine. Failing to consider that I may be unhappy because it's 3 a.m. and I'm in the depths of YouTube watching them. Whining. Thou may catcall me on the street, but thou should take note that I'll catcall you right back to tell you that you look pretty sexy too. Joggers, or your suit, or your newfound look of confusion. man-made ideals like Pars. Don't you realize that you're only making a fool of yourself when you ask, why don't you wear makeup? Is that what it takes to impress a bloke whose brain is made up of promises of curvy size zeros and anti-gravity tits? Thou should not tell a girl she deserved it because her skirt was too short. She walks home, streetlights illuminating her as a target. But she started it because she looked at him, and he finished it because he wanted to. And they'll bring out her skirt as Exhibit A before the judge. And she should have the right to say, thou shalt not tell me what to wear, nor how to wear it. Spróbuję jeszcze wcisnąć coś z płyty The Specials w ostatniej godzinie dzisiejszego programu. Przypomnę, że po 20 Bartosz i Piotr Waglescy, czyli Tworzywo, o swojej nowej płycie. A to rodzina. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śni źle, po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. I ta sama rodzina 30 parę lat wcześniej.